www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، یہ آپ کے مدرسے کا انعامی جلسہ ہے جس میں طلباء اور طالبات کو ان کی حسن کارکردگی کی بنیاد پر انعامات سے نوازا گیا ہے، اور یہ بہت اچھا اور بہتر طریقہ ہے کہ اچھی محنت کرنے والے بچوں کو حوصلہ افزائی کے طور پر انعامات سے نوازا جائے، تاکہ وہ آگے بڑھیں اور آئندہ اس سے بہتر نمونہ پیش کر سکیں. دنیا کا یہ تجربہ ہے کہ حوصلہ افزائی کی وجہ سے بسا اوقات کمزور طالب علم بھی آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کے اندر اچھی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اس کے برخلاف اگر حوصلہ شکنی کی جائے، بات بات پر تانے دیے جائیں، درس میں یا کلاس میں بچے کو ذلیل کیا جائے، تو بہت سے ذہین طالب علم بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے کہ حوصلہ افزائی سے وہ آگے بڑھتا ہے اور حوصلہ شکنی سے اس کے قدم پیچھے رہ جاتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں کے زمانے سے ہمارے مدارس میں ہر سال انعامی جلسے ہوتے ہیں، اور اس میں تمام اساتذہ اور مدرسے کے طلبہ کے سامنے ان کا نام پکارا جاتا ہے اور ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے. تو جن کو انعام ملتا ہے ان کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے، جس درجے کا انعام ہوتا ہے ویسی خوشی ہوتی ہے. اور اگر پہلے درجے کا انعام نہ ملا تو آئندہ کے لیے اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں اگلی مرتبہ اتنے نمبر لے آؤں کہ مجھے بھی امتیازی نمبر والا انعام مل جائے. یہ ان انعامی جلسوں کا بڑا فائدہ ہے. تو بہرحال وہ تمام طلبہ, وہ تمام چھوٹی بچیاں قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے مسابقے کے اندر حصہ لیا اور پوزیشن پائی یا امتحان میں حصہ لیا اور اچھے نمبر لائے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے اور ان کے جن اساتذہ نے ان پر محنت کی ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر جزیل سے نوازے. موقع کی مناسبت سے ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے اس وقت پڑھی ہے اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی. وہ ایک جہاد کے سفر میں تھے, لشکر ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا تھا. یہ اچانک مجمع کے سامنے آئے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مجھے نہ جانتا ہوں وہ جان لے, میں صحابی رسول ابو ثعلبہ خشنی. تو سب لوگ متوجہ ہو گئے کہ حضرت کیا فرمانا چاہ رہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کا آخری کلام, دنیا کی زندگی کی آخری گفتگو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہو اور اسی پر گویا اس کی موت آ جائے, بس وہ تو جنت میں چلا ہی گیا. دخل الجنہ, جس کی موت اس کلمے پر آئی وہ جنت میں گیا. اور یہ فرما کر لیٹ گئے اور وہیں روح پرواز کر گئی. حدیث بھی سنا دی اور آخر کلام بھی دنیا نے دیکھ لیا کہ آپ کی زبان سے یہی نکلا کہ لا الہ الا اللہ, اور دخل الجنہ کی جو بشارت تھی وہ بشارت بھی انہیں مل گئی. تو اس دنیا کے اندر میرے بھائیوں, اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے, ہماری مائیں بہنیں یہ یقین دل میں جما لیں اور اسے اپنے بچوں بچیوں کی گھٹی میں ڈال لیں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ آدمی کی موت ایمان پر آ جائے. اس سے بڑی کوئی نعمت کوئی دولت نہیں ہو سکتی. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو تاتاری لوگ تھے یہ اسلام سے انتہائی نفرت کرتے اور مسلمانوں سے بڑا بغض رکھتے. انہوں نے ہی خلافت عباسیہ کو تہس نہس کر دیا اور ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا. ان کا ایک شہزادہ شکار کو جاتا تھا اور اس نے اپنے کارندوں سے کہہ رکھا تھا کہ میرے راستے میں کوئی مسلمان نظر نہ آنے پائے ورنہ میرا دن خراب ہو جائے. یہ سمجھتا تھا کہ اگر مسلمان پہ نظر پڑ گئی تو کوئی شکار ہی نہیں ملے گا اس کی نحوست سے. یہ سمجھتا تھا. چنانچہ جب وہ نکلتا تھا تو اس سے پہلے اس کے کارندے راستوں میں سے یہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی مسلمان راستے میں چلتا ہوا نظر نہ آئے کہ شہزادے صاحب آ رہے ہیں. اتفاق سے ایک مرتبہ وہ نکلا. انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ کوئی نظر نہ پڑے مگر ایک بوڑھا مسلمان وہ بیچارہ راستے سے جا رہا تھا اس پہ نظر پڑ گئی. بہت ناراض ہوا کہ یہ سامنے میرے کیسے آیا, میرا سارا دن خراب کر دیا تم نے. اسے بلایا, بڑے میاں کو بلایا. اور بڑی حقارت سے اس سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ میرے شکاری کتے اچھے ہیں یا تم اچھے ہو. اب اس بڑے میاں کی عقل مندی دیکھیے. اگر وہ یہ کہتے کہ میں اچھا ہوں تو وہ ظالم جابر وہی گردن اڑا دیتا کہ اچھا تیری یہ ہمت ہوئی کہ ہمارے کتوں سے اپنے کو اچھا کہہ رہا ہے. اور اگر وہ یہ کہتے کہ یہ کتے اچھے ہیں تو ابھی بات اچھی نہیں تھی, اشرف المخلوقات کے مقابلے میں کتے کیسے اچھے ہو جائیں گے. مگر اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں اچھا ہوں یا کتے اچھے ہیں, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کہہ رہے یہ کیسی بات ہے, کہنا پڑے گا کہ نہیں میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. کہ پھر کب کہو گے؟ کہنے لگے کہ اگر میری موت ایمان پر آ گئی تو میں اس کتے سے اچھا ہوں, اور اگر میری موت ایمان پر نہ آئی تو یہ کتا مجھ سے اچھا ہے. اگر موت ایمان پر آ جائے تو ساری کائنات سے آدمی اچھا ہے, اور اگر موت ایمان پر نہ آئے تو چاہے کچھ بھی ہو دنیا میں وہ اچھا نہیں ہے, وہ خراب ہی خراب ہے. یہ جب بات اس نے کہی تو شہزادے کا دماغ گھوم گیا اور اس نے اسے چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ اچھا جب میں بادشاہ بن جاؤں تو مجھے یہ بات یاد دلا, ابھی تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. چنانچہ واقعہ لمبا ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسی شہزادے کو جو بعد میں بادشاہ بنا, اسلام کا محافظ بنا دیا, وہ دولت اسلام سے مشرف ہوا, ایمان کی عظمت اہمیت اس کے دل میں, اس بڑے میاں کے ایک جملے نے اس کے دل میں ایمان کی اہمیت بٹھا دی. تو آج ہمارے پاس کیونکہ باپ داداؤں کے اعتبار سے مفت میں ایمان مل گیا ہے اس لیے ہمیں اس کی اتنی قدر نہیں ہے, لیکن جب موت آئے گی اور اس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری قبروں کو بھی روشن فرمائیں گے اور میدان حشر میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمائیں گے اور آپ کے جھنڈے تلے انشاءاللہ جنت میں داخل فرمائیں گے, جب پتہ چلے گا کہ ایمان کی دولت ہے کیا. لیکن وہ تو جب ہوگا تب ہوگا, آج اس کا یقین دل میں بٹھانا ہے, آج اس ایمان کی قدر کرنی ہے. آج اس ایمان کو اپنے سینوں میں راسخ کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے دلوں میں جمانا ہے، اور اپنی نسلوں کو بھی اسی کے اوپر قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور لا الہ الا اللہ اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آج بھی یہ مان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں. لا الہ کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، کوئی عامر نہیں. حکم اسی کا چلے گا، امر اسی کا چلے گا، ہم کچھ نہیں. اور اس نے اپنے احکامات اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے دو راستے اختیار فرمائے. کتنے؟ ایک تو انسانوں ہی میں سے کچھ بندوں کو منتخب کیا اپنی وحی کے لیے، جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ نبی اور رسول ہیں وہ انسان، تمام انسانی صفات ان کے اندر ہیں، صورت انسانوں جیسی ہے، جسم انسانوں جیسا ہے، صلاحیتیں انسانوں جیسی ہیں، عادتیں انسانوں جیسی ہیں، مگر وہ واسطہ ہیں خالق دو جہاں اور انسانوں کے درمیان. ان پر وحی اترتی ہے، دوسروں پر وحی نہیں اترتی. ان کی کچھ خصوصیات ہیں. ایک خصوصیت یہ ہے کہ دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا ہے. نبی کا دنیا میں کوئی بھی استاد نہیں ہوتا، ورنہ تو دنیا میں جتنے بھی عالم علماء ہیں، بڑے بڑے مشائخ حدیث ہیں، مشائخ تفسیر ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک، ان کے استادوں کا نام بھی لکھا ہے، ان کے شاگردوں کا بھی نام لکھا ہے. بتائیے لکھا ہے نہیں لکھا؟ صحابہ سے لے کر کے آج تک جب آپ ان کے حالات پڑھیں گے تو پتہ چلے گا فلاں سے انہوں نے قرآن پڑھا، فلاں سے انہوں نے حدیث پڑھی، فلاں سے انہوں نے فلاں روایت لی، فلاں سے انہوں نے فلاں چیز لی. مگر جو نبی اور رسول ہوتا ہے اس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، بلکہ اس کو جو بھی علم ملتا ہے براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے ملتا ہے، وہ کسی مدرسے کا طالب علم نہیں ہوتا، کوئی کورس اس نے نہیں پڑھا ہوتا. حتیٰ کہ ہمارے آقا سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو لقب ہی ہے النبی الامی، جو ظاہر اسباب جو آلات علم ہیں ان سے آپ واقف نہیں ہیں. یہ مطلب نہیں ہے آپ جاہل ہیں، بلکہ وہ ذرائع جن سے دنیا والے علم حاصل کرتے ہیں آپ نے ان ذرائع سے علم حاصل نہیں کیا. یہ مطلب ہے نبی الامی کا. مگر عالم اللہ نے تمام اولین و آخرین میں جو ضروری علم تھا وہ آپ کو عطا کیا ہے. حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، کوئی اعجاز تو دیکھیں میرے قرآن ناطق کا لقب امی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے ہیں لقب امی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے ہیں تو نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا اب اس پہ دوسرا جملہ جوڑیے جس کا کوئی استاد ہو دنیا میں وہ کچھ بھی ہو مگر نبی نہیں ہو سکتا نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا اور جس کا کوئی استاد ہو وہ کچھ بھی ہو جائے مگر نبی نہیں ہو سکتا اب یہ جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت ہیں ان کی آپ یہی بات دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کس کس سے پڑھا ہے سب ریکارڈ مل جائے گا اور یہ جس کا ابھی تذکرہ ہو رہا تھا مرزا قادیانی اس نے کئی کئی استادوں سے پڑھا ہے اپنی اپنی زبانی خود کہا فلاں کو میرے لیے نوکر رکھا گیا فلاں کو نوکر رکھا گیا اس نے عربی پڑھائی اس نے یہ پڑھائی اس نے وہ پڑھائی تو اس کے استاد کا اسے پڑھانا اس کے جھوٹے ہونے کی بہت سی دلیلوں میں سے ایک بڑی دلیل ہے نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا نبی کی ساری تعلیم ساری تربیت اللہ تعالی خود فرماتے ہیں آپ سیرت اٹھائیے آپ جانتے ہیں سنا بھی ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش بحالت یتیمی ہوئی پڑھا ہے سنا نہیں بتائیے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ ان کی وفات آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گئی گویا آپ در یتیم پیدا ہوئے جی اور ابھی آپ چھوٹے ہی تھے کہ آپ کے سرپرست دادا جان خواجہ عبد المطلب دنیا سے پردہ فرما گئے اور پھر والدہ صاحبہ وہ بھی پردہ فرما گئی تو عام طور پر آدمی کی تربیت میں باپ کا دادا کا اور ماں کا زیادہ دخل ہوتا ہے ہوتا ہے چچا جان کی تربیت میں آپ نے زندگی گزاری پروان چڑھے جو خود بہت صاحب عیال تھے سوال ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے والد ماجد کی عمر میں اضافہ نہیں کر سکتے تھے بتائیے کیا دادا جان عبد المطلب کی زندگی بڑھ نہیں سکتی تھی کیا والدہ ماجدہ اپنے نور نظر اور لخت جگر کو نبی بنتے دیکھتی تو ان کے دل کو ٹھنڈک ملتی کہ نہ ملتی یہ نہیں ہو سکتا تھا مگر نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اگر یہ لوگ باحیات رہتے اور دنیا کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کے کمالات ظاہر ہوتے آپ کے اخلاق سامنے آتے آپ کے علوم سامنے آتے تو کسی کی زبان پر یہ بات آ سکتی تھی کہ والد نے بڑی اچھی تربیت کی اور دادا نے بڑا اچھا پڑھایا اور والدہ نے تو کمال کر دیا لیکن اب کسی کو کہنے کا موقع نہیں اب یہی کہا جائے گا کہ جو کچھ بھی آپ کو ملا جو علم ملا جو تربیت ملی جو اخلاق ملے جو کمالات ملے جو صفات عالیہ ملی اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کو عطا فرمائی سب نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہے دوسری خصوصیت نبی کہ نبی سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا, نبی سے نبی معصوم ہوتا ہے, نبی کے علاوہ چاہے کوئی کتنا ہی بڑا قطب ابدال کیوں نہ ہو جائے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوا, مگر نبی کو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں, کیونکہ اگر نبی ہی سے گناہ ہونے لگتا تو امت کی ہدایت کیسے ہوتی, نبی کی تو ہر چیز نمونہ بنتی ہے, اگر گناہ ہونے لگتا تو گناہ ہی نمونہ بن جاتا, نبی کو تو بھیجا گیا گناہ کو مٹانے کے لیے, نبی گناہ کیسے کرے گا, یہ بات کسی اور انسان میں نہیں حتیٰ کہ صحابہ میں بھی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ صحابہ معصوم ہوں, ہاں صحابہ محفوظ ہیں, محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو گناہ پر جمتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق ضرور عطا فرماتے, ان کا بھی ایک مقام مرتبہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور سب نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کو نبی ماننا اور آپ کو آخری پیغمبر تسلیم کرنا, یہ بھی لا الہ الا اللہ کے ماننے میں داخل ہے, کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے, جب اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں, اب لا کوئی جھنڈا اٹھائے پھرے کسی کی بات چلنے والی نہیں, اللہ کی بات چلے, اور جو اللہ نے فرما دیا اس کی تشریح وہی معتبر ہے جو پیغمبر فرمائے, ہماری آج کی تشریح اگر اس کے خلاف ہے ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے, حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی بنایا جانے والا نہیں ہے, تو حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب حضور نے لا نبی آبادی کا ترجمہ کر دیا نبی ٹڈ ترجمہ ہو گیا, اب کسی کا ترجمہ نہیں چلے گا, رجسٹرڈ ہے, سرکاری ترجمہ ہے, اب لا کی در در کی باتیں کرو سب بکواس, تو لا الہ الا اللہ یعنی لا حاکم الا اللہ, اور اس حکم کو لے کر آنے والے ہیں پیغمبر, لہذا پیغمبر کو جس حیثیت اور جس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا اسی صفت حیثیت سے ماننا پڑے گا, اس کے بغیر ماننا نہیں پائے جائے, تو ایک تو پیغمبروں کو بھیجا, پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا انتظام یہ فرمایا کہ ان پیغمبروں پر کتابیں نازل فرمائی, چنانچہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری, بتاؤ کون سی اتری, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی اتری, اور حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی اتری, اور مختلف پیغمبروں پر صحیفے اترے, مگر یہ کتابیں انہی امتوں کو دے دی گئی, پڑھو پڑھاؤ حفاظت کرو تمہاری ذمہ داری, لیکن دنیا دار ضمیر فروش، خود غرض، لالچی، راہبین پیدا ہو گئے، پیسے لے لے کے آیتیں بدل دی، حکم بدل دیے، ترجمے بدل دیے، وہ ساری کتابیں گڑبڑ ہو گئی، کیا صحیح کیا غلط پتہ ہی نہیں چلا. مگر اللہ تعالی نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری، جو 23 سال میں تھوڑی تھوڑی اتری، جس کو قرآن مقدس کہا جاتا ہے، جو فرقان عظیم ہے، اتار کر ہمارے حوالے نہیں کر دی، بلکہ یہ کہا ہم نے اتاری ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اب کوئی بڑے سے بڑا ضمیر فروش آ جائے، بڑے سے بڑا بدلنے والا منحوس ملعون بدترین شخص آ جائے، ہزار کوششیں کر لے، ایڑیاں رگڑ لے، ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لے، الگ الگ کتابیں شائع کر دے، آیتیں بدل کے شائع کر دے، کچھ بھی کر لے، قرآن نہ بدلا ہے نہ بدلا جائے. جو کوشش کرنے والے ہیں وہ بدل سکتے ہیں، قرآن نہیں بدل سکتا، کیونکہ جس کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. آج بھی بڑے سر اٹھا رہے ہیں، ملعون اور منحوس لوگ، بے شرم اور بے غیرت لوگ. انشاءاللہ یہ ناکام رہے، ناکام ہیں، ناکام رہیں گے، ان کے لیے ابدی ذلت مقدر ہے، مقدر رہے گی. اسلام پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے، جب تک اللہ کو منظور ہے رہے. لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں، کلمے پر ثابت قدم رہیں، جان جائے چلی جائے، مال جائے چلا جائے، عزت رہے نہ رہے، مگر ایمان کا سودا نہیں ہونا ہے. یہ ہر مسلمان کو مضبوطی کے ساتھ اپنے اندر یہ بات پیدا کرنی ہے. اگر ہم اپنی جگہ ثابت قدم رہیں گے تو یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بگاڑ جب ہی ہوگا جب ہمارے اندر کمزوری آئے گی. ان حالات کی وجہ سے ہمیں اور زیادہ طاقتور ہونے کی ضرورت ہے، اور زیادہ اس بات کی فکر کی ضرورت ہے کہ ہمارا کوئی بچہ کوئی بچی دین سے محروم نہ رہے. ہمیں پہلے سے زیادہ مدرسوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں بھائی؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے، ماحول بنائیے کہ گھر میں کوئی فرد بڑا چھوٹا ایسا نہ رہے جو قرآن پڑھا ہوا نہ ہو، کوئی نہ رہے. وقت نکالو، اللہ کی کتاب عظیم الشان رحمت نعمت ہے ہمارے لیے، اس سے ہم وابستہ رہیں گے تو جیسے قرآن محفوظ ہے، جو اس سے جڑا رہے گا وہ بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ. ایمان ہماری نسلوں میں باقی رہے، خطرات سے حفاظت رہے، سازشوں سے اور دشمنوں کی ہر طرح کی تدبیروں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اس کی فکر بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ان اداروں کو آباد اور شاداب رکھے، مساجد کو آباد رکھے، دینی اداروں، جماعتوں، تنظیموں کو پہلے سے زیادہ سرگرمی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Mm-hmm.